جرمن اسکول گراؤنڈ، اورنگی ٹاؤن، جامع مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلاک 15، گلستان جوہر، رحمانیہ مسجد 33D، نزد بسم اللہ اسٹاپ، کورنگی نمبر 2.5، بیت النور مسجد، سیکٹر 1، مجید کالونی، لانڈھی، اور فیضان مدینہ سجاول، اور فیضان مدینہ صحرا مدینہ سپر ہائی وے روڈ پر بھی یہ اجتماع منعقد کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ اجتماع وہاں پر بھی براہ راست نشر کیے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی پاکستان کے تقریباً شہروں میں اور دنیا کے بے شمار ممالک میں یہ اجتماع براہ راست نشر کیے جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں یہ اجتماع منعقد کیے جا رہے ہیں اجتماع میں شرکت کی آج ہی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ وقت پر اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سحری اجتماعات کی بھی باب المدینہ کراچی کے مختلف مساجد میں دھومے ہیں. اس ہفتے کا جدول بھی نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ شب اتوار یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جو کہ 10 جولائی ہوگا، جامع مسجد صدیق اکبر سیکٹر 4B سرجانی ٹاؤن میں سحری اجتماع ہوگا. شب پیر یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی رات 11 جولائی، دارالسلام مسجد بڑا میدان، کورنگی نمبر 5.5. شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات 13 جولائی، جیلانی مسجد گارڈن. اور شب جمعرات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات 14 جولائی، قبا مسجد کے ایم سی ورک شاپ رنچھوڑ لائن میں سحری اجتماع ہوں گے. کم و بیش 10:30 بجے اجتماع کا آغاز ہوتا ہے. تلاوت نعت بیان کے بعد وقفہ آرام ہوتا ہے اور نماز تہجد کے لیے تقریباً 2:30 بجے جگایا جاتا ہے. 3 بجے نماز تہجد مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر سحری کی ترکیب بنتی ہے. اسلام بھائی انفرادی کوشش کے حلقے لگاتے ہیں اور اشراق چاش تک یہ سحری اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے. پھر ہاتھوں ہاتھ بے شمار اسلام مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے، اس کا مدنی کام کس طرح کیا جائے؟ الحمدللہ ذمہ داران کے لیے وقتاً فوقتاً قافلہ کورس، اور عام اسلامی بھائی بھی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی مبلغ بنے، ان کے لیے بھی کورسز کا اہتمام ہوتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آنے والی جمعرات 15 جولائی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس، اور ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کے قافلہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. خواہش مند اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ تربیت گاہ پر رابطہ فرمائیں، اپنے نام لکھوا لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار، سبحان اللہ، ابھی جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے توبہ بھی کروائی ہم سب کو، الحمدللہ مدنی چینل پر ایک اسلامی بھائی یہ بیان سن رہے تھے. انہوں نے بھی اپنا یہ عزم بھیجا ہے. وہ آتش بازی کا شاید کاروبار وغیرہ کرتے تھے کہ انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کا یہ بیان سن کر میں نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ سے نیت کی ہے کہ نہ آتش بازی بنائیں گے نہ بیچیں گے. تو دیکھیں امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کیسے رنگ لائی. اگر تمام ذمہ داران بھی اس سلسلے میں امیر اہل سنت کا انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد مسلمان ان گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ مل کر یوں درود و سلام پڑھیں.

عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد خوشخبری انشاءاللہ عز و جل ابھی نماز عشاء کے بعد کم و بیش 11:30 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. خوش نصیب اسلام بھائی جو فیضان مدینہ میں رات رکتے ہیں وہ امیر اہل سنت کے ملفوظات بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل 11:30 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین واغفر وارحم واغفر وارحم واغفر وارحم وانت خیر الراحمین وأنت خير الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، کاش مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، لگی رہے لگی رہے لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا مولا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آس کا، اللہ کر علاج میری حرص و آس کا، اللہ کر علاج میری حرص و آس کا، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، رات بھر سونے سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیسے، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے، اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں مغفرت سے نواز دے، ہم گناہگاروں کی حتمی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے ماہ رجب کا، ماہ شعبان کا، آقا کی معراج کا، مولا محبوب کے آنسوؤں کا صدقہ بے حساب بخشش فرما دے، مولا معراج پر جاتے ہوئے امت کی یاد کرنے والے غمخوار کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے، یا اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے، مولا رجب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آہ عبادت کا بیج ابھی تک تو نہیں بو سکے، مولا شعبان شروع ہوگا، کاش عبادت اب بھی نصیب ہو جائے، شعبان میں بھی نصیب ہو جائے، اور تیرے کرم سے رمضان میں رحمت کی فصل کے حقدار ہو جائیں، یا اللہ عبادت کا شوق و ذوق نصیب فرما دے، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ صف اول میں مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے پر استقامت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، یا اللہ قراءت قرآن کا شوق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، محبت بھری نظریں ماں باپ پر ڈال ڈال کر خوب خوب حج مبرور کا ثواب حاصل کرنے کا شرف عطا فرما، مولا کریم خوش دلی کے ساتھ زکات دینے کی سعادت عطا فرما، صدقہ و خیرات صدقات دینے کی سعادت عطا فرما، اے ہمارے پاک پروردگار گناہوں کے مرض سے شفا دے دے، یا اللہ گناہوں کے مرض سے شفا دے دے، مولا گناہوں کے مرض سے شفا دے دے، یا اللہ ہمیں نگاہوں کا زبان کا ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب فرما دے، یقیناً یہ گناہ عبادت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، یا اللہ ہمیں گناہوں سے کنارہ کشی کی سعادت عطا فرما دے، اور مولا کریم دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے ہوئے کثرت سے نوافل پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و درود کرنے کی، اجتماعات میں آنے اور لانے کی، درس دینے کی، سننے سنانے کی، مدنی قافلوں میں جانے کی، لے جانے کی سعادتیں عطا فرما۔ مولا کریم ماہ رجب کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دی۔ طرح طرح کے مریض جو آئے ہوئے ہیں یا مدنی چینل پر دعا میں شامل ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی سب پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، یا اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور ہم سب، ہمارے بچے بھی، ہمارے والدین بھی، سب مسلمان تیرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، تیرے محبوب علی الصلاۃ والسلام کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ یا اللہ عز و جل، اے ہمارے پاک پروردگار، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ حج کی سعادت عطا فرما دے، ہم غریبوں کو حج کرا دے مولا، غریبوں کو مکہ دکھا دے مولا، مدینہ دکھا دے۔ رہے جاتے ہیں یہ ارماں ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں، جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ آمین آمین آمین۔ بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کرو کے شمس و دوہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے آقا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا آقا، دل کرو ٹھنڈا میرا آقا، دل کرو ٹھنڈا میرا آقا۔ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کریں کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کریں ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں گدا تم پہ کروڑوں درود، دافع رنجو بلا تم پہ تم پہ کروڑوں درود. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے دعا پڑھ لیں. اسلام بھائی جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں، مدنی چینل پر موجود ہیں، وہ بھی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں عمرہ اجتماعات دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت منعقد کیے جاتے ہیں. باب المدینہ کراچی میں 11 جولائی بروز اتوار اخون مسجد کھارا در میں نماز عصر تا اذان عشاء، اور نورانی پارک 11G نیو کراچی میں بعد نماز عشاء تقریباً 9:41 پر عمرہ اجتماعات کا انعقاد کیا گیا ہے. جو اس سال عمرے کا عزم رکھتے ہیں وہ عمرے کی تربیت حاصل کرنے اخون مسجد کھارا در یا نورانی پارک نیو کراچی 11G میں تربیت حاصل فرمائیں. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله